او یاد وضاحت دے مطلب را لکا سرنگی جتنی انسانا بلکی آدم محض اس ذکر دینو نتوی او ندے ذکر ہوا نتوی او ندے ذکر ہوا ہم اللہ سے پیدا کرے نو دایا شانی با بیا پیدا کولے شی کلجی تفنا شی او ربتی داد مکی صورت کرے دائے او ربتن دے لکا مکی صورت کی مصبات دا قیامت دے دیتی مصبات دا قیامت دے دوشان دیا دکتے و بشارت کیا فلسن مکنو سرا او داللہ توحید اگے پیٹ علاوہ ذکر کرے دے یاد رہے مناسبت مکی صورت کیا مبدا دا انسان داغی ذکرے اوکا من نطفة لأساس جوبونا لأساس جوبونا اللہ دے پیدا کرے او محمل او بیکار بیا پری نخو دید نبتی صورت کی بیان دے پیدا اید انسان دے مطلب دا اگورا یوساس جوبوی نرلتوی انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج نبتلی دوشانی بل مناسبت ملک کی صورت کی ہوئی اے گمان کے انسان دا جبری بخودی دیشی دے بیکارا نہ بلکہ اللہ بدلا بدلا اور کئی یا ملک کی صورت کی بیان تکمیل جسمانی انسان ہوا اور بدی صورت کی بیان تکمیل روحانی انسان دے سنگا اما ہرنا کبیرا اما شا کیا ہو اما کبورا یا مکی صورت کی ہوئی کجو ہوئی او میں ناظرا تم کلا ربہ ناظرا مجھے صورت کی اللہ وئی ولتا نظر تم سورا یم کی صورت کی ہوئی بل تو ہبون العاجلہ کا و تذرون الاخرہ او جی صورت کی ہوئی انا اولائی یحبون العاجلہ کا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یا پہ ملک کی صورت کی آداب قرآن کریم اور پتی صورت کی بیان دا نزول دا قرآن کریم دے حل اتا اے راغلے پہ انسان ماننی حیر من الدہر یا وقت زمانینا چنو دے سشے جو ذکر کولیش انا منگتیو خلقنا الانسانا پیدا کرے منگا انسان دا نتفی گڑی وڑی دناری ناو زناننا نبتلی چرم عشق منگا دا پس اگر دا منگا دے سمیان بسیرا اوری دنکے اولی دنکے اللہ غزات دے کلا اولاد اگا دا مور شکل واری او کلا اولاد اگا دا پلار شکل واری نم اللہ را کم دیات والے را گئے مکے والے را گئے اللہ شکل اولاد را غور کئی نب تلی ہے ازمائش کو مند دو پس گرد ولے منگا لے سنیام بسیرا اولی دن کے اولی دن کے انہا منگا چوہا دینا او سبیلا خودر لمنگا دل سیلار اما شاکران یاد شکر گزار جوشی و اما کبورا او یانا فرمان قادر کی جوشی لوگوں نے اختیار دے کہ سب سے دور ادھر واڑی اغلیشی نانا اما سگنا لل کا دورینا منگا پیار کرے پار کا دران سلا سیلا زنجیرونا و اغلارن و توکونا و سائیرا او جہنم دام والا اختیار کرے دے ان الابار یقین نبرا نیکان مندیان یشربون سکیبا لکاسوڑا کوئی شرابونا چیپا گڑ دے سر کافور کافور سے شیر دنیا کافور میری آئین دا چینا دا مطلب دا گڑ بن جی سر چینا یعنی اوبد چینی سکیو پدی باندی پندگان دا اللہ یوفا جیبنا حاکم جیرا چروانی بدیلا پروانو لسارا نظری گوالے نظر ماننی او یری کی اومان دار دینا شر داری ہزار داری تجری داری خور ہوا ورک خوراک سرد محبت خوراک سارا مسکی ڈائیور سر مناسب چنگا راج جہنم لے سبب دام شیو لم نہ مسکین خوراک نور کو مسکین تھا مدل تو وہی نام اور خوراک سرد محبت نی خوراک سارا مسکین تاؤ یتیم تاؤ کے دیتا اور خدا طریقے حال سارا یعنی طریقے زبان سارا بل لسانی حال ویا نپ لسانی کال باندھے ان میں مانو کہ یقیناً فعال کر کو ملتا تا ستا پار رضا اللہ اراد ملتا سنا جزا اند بندی والا شکورا اون تاریخ کولو دیسان منلو ان نام گچی یری جدا بلنا یومن تازا داورا دینا آگوسن شاگر ترشا کم توری را سختا یعنی سخت ترشا را توقعو اللہ پس بچ بگی اللہ دی تازاد دورا دینا اگیو دے بگی اللہ دی نظرتا و سرورا تازا گیو دے خوشا لئی سارا ترو تازا و خوشا لئی او بدل بوتیا دییا بما صبرو پس اور آئے کہ صبر کرو دی او دے داری سرا مناسبتن دے مکی اللہ پر دیون بردوی او اسبر صبرا جمیلا آغمس کی ولوی والی ربی کا فس بیر والی ربی کا فس بیر اور جمیلا کی اللہ بدبور کمگلا بیما بس ہے کہ صبر کرو رہی جنت اڑے فون سجا ان کی بھائی بڑی تھی آلن اور پالن گنو باندھے سو رہتا پالن لویا لائے رویہ نب مئی بنے کی گرمی بلا گمہاری راؤ نسلی انجی کی بنکل بنے والی آرام نی جاننا تو اوتا دیشی وی چکن تصویر تازی کور وی باب والے او چکر بل بول سی بنے والی لو کو سارا کرونا واق واقلا گنو سارا چی بڑا گلا سنا خواری رینا خواری رن فرا اوتا شیشا بھیا دسکینو کرونا مطلب تھا سفا والی جلا شانت شیشی ابھی بلکینو کرونا دسکینو کرونا بھائی حضرت عبداللہ نے پاس رضی اللہ عنہما ویا دنیا سکن کر چار سو مہنری کیا او حضور نا پروت دشے نسکاری کیا او دابا جلا سنی دسکن کرونا پسوا والی جو پشانت دشی شیوی مزورا آ پروت نبند اسکاری انداز کی گئی دل انداز کولا ویسپونا دوہا اسکولے وشی بدائیوان دی فلیانت کی کاسی رلی آرامونا چیبا گرد آئے سر رنج بیل سن بورسر گڑی خدا دنیا سن میا جایا آئینان چینارا پدی جنت کی چینوہ تکی خود لے شوے فسل سبیل سارا یعنی بجاری شراب سارا او چکر بلے گئی بدائیوان دی اللہ کانا خدمتگاران مخلدون ہمیشہ بھائی پہلت تعلق والی کیا الگ سڑے خدمت کی تسچا بکیا او بڑا یا پوس مر والا اگر تسچا بک نہیں او خیفتا بسن گئی ہر کل تم گوڑی تو نہیں تھا مسلمان بچے تو بڑے وانگی تو ملغلو رو خوروارو کلو شو تو بے ملغلی کر دیا ویب آ رہے تھا ہر کل تم ہوئی نہیں تو سم رہے تھا پتا بتا کہ ہر ویب آ رہے تھا ہر کل تم پوری تو سم رہے تھا پتا بتا کیوں بول نہیں تو نہ ایمان بادشاہی و ملکن کبیرہ نہ ایمن نعمت چناؤ بادشاہی لویا دا سورا کی بس کی رسوا تو سر آئی لالا کے رمبر وہی مالا عین رات ولا اذن سمعت سیوا شراب شراب پاک مانا اللہ پہ پاک شراب نندا کا نلکم جگا سو پار بدلا اور مل ساسو مشکورا قبول کرے شرے ان جیون نسل نہ لے کل قرآن منگا لے گلے بتا پرانی کریم تن ویلا لے گل مطلب اللہ علی کتاب بیان کے حکم رب کا بس صبر کو شریر بدلتا اور خبر من آسمن گنا کو بورا او کبورا او دنا شکرا او کمانا دو سرا وز کو رسم رب کا او یاد ون درا بل بکر سوا سیلا سبا بیگا ومن اللیل او دسنا فاسجد لہو پس ایلکو دی اللہ لہ پس بیان ودا اللہ لیلن تو میلا شکوک دا انہا اولائی یقینن دا کسان یحبون العاجلتا من ساتی دنیا سارا دیو اجن خودے چی اندتی دین سامل کریا اندتی پتا مرے مال بسرا کئی مال بسرا کئی یقینندا کا سان مین ساتھی دنیا سرا ویزرونا او پریدیو آہم روان دیخل یو من ستیلا یو رزرانا یو درانا رز چو رز قیامت داغ پریدی نحن خلقناہم منگا پیدا کریدی وشددنا اسراہم او مضبوط کرے منگا خلقت دیا دائی خلقت اغمنگا مضبوط کرے ویدا شینا ارکا جی اوارمنگا پبندہ کی براولی پشان کرے تبدیلہ پبندہ کی راوستن یقینم دارے پن کتاب پساسوں کی خوغیر نوکینی کی افلت سبیلہ لار وما تشاؤنا او فخنشی کی ریستاسو مگر دا جی واری اللہ کہ اللہ واری استاسو خوخ کی دیشی ان اللہ یقین اللہ دے عالمن حکیما و حکمت والا یدخلو داخل اللہ چارے کی خوشی پر احمد بلکی جنت کی او ظالمان پیار کر اللہ پارا دے عذاب دردناک